βιτρίνα φώτα, την ομιχλή διαπερνάνε. Σε διαδρομές και σε τοπία που πονάνε, χωρίς να το σκέφτεις, στη νύχτα με φυγάδεψες. Σαν χάρτη οδικό, για πάντα με σημάδεψες. Και γίνεται στο χιόνι το τσάμι μου οθόνη, και παίζει σε ένα έργο που έχει τίτλο φεύγω. Όταν πέσει σ' άλλα χέρια, σαν τσιγάρο θα καείς. Όταν πέσει σ' άλλα χέρια, τότε θα με θυμηθείς. Όταν πέσει σ' άλλα χέρια, σαν τσιγάρο θα καείς. Όταν πέσει σ' άλλα χέρια, τότε θα με θυμηθείς. Φεύγει το τιμόνι, η αδικία και το ψέμα με θυμώνει. Φορούσες το πάλτο σου και μια νυφάδα την αξές. Με λόγια δυναμητές από όλη μάνα την αξές. Και γίνεται στο χιόνι το τσάμι μου οθόνη, και παίζει σε ένα έργο που έχει τίτλο φεύγω. Όταν παίζει σ' άλλα χέρια, σαν τσιγάρο θα καείς. Όταν παίζει σ' άλλα χέρια, τότε θα με θυμηθείς. Όταν παίζει σ' άλλα χέρια, σαν τσιγάρο θα καείς. Όταν πέσεις άλλα χέρια, τότε θα με θυμηθείς.